Ανικόχμητ κιέτς μιάιδικ. Τόχτικ. Καταλίνα Βερνάρ μιάιδικ. Ουχατένεκ κουτάουγκ νιανικόχτ σπάτχαδα. Pot mia au ivan kum kave kave oya ason etik save tsam ha na kya vietna ru poka hatem ki ukha ibin ha konta de tanu wan tsike bo hi knema bo na mechave ta bo za sha pat de tak ibina to ra vam ra sho ason nas vinga ke de tsave yet me ma po Asa te kava po ismin isrup ha ka pokne quando ha ka ve yak tukne mi patsa ave ista pa nos vinga quando va tam ra va po pokne chun auk e pika ve chun ma auk ina ha po ha te yak ne ma mi sok ma ye nak sha ha sha sha da ho ve te ka van do presidenti ma va mitse nak sha sha ko mitse sok ma ye Vekse vekne ma po, ma te vaar. Etik se vaar, ake, ske vaar te jas muka haju, aske va kunta li taundi, etik se veha haju tja, pane presidenti, pane ma vak, veemek se ve tjaandi hatenk. Asamek se veha haju ajova, kis iskuk havetun rupake kahnja vi naksinja vi ndekkinin. A conta de tanda pan panatan me da o pantan panatan presidenti. Colectivo Nimuk te deneca ya te deben dao vacayitaunca.